الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله رب العزت دیر لوی شان او عظمت تے پدوالو جہانونو کی کا دنیا دا او کا آخرت تے اللہ رب العزت رحمت او دا فضل او احسان سحدا و انتہا نشتا بے حدا و بے انتہا دے ہر بندہ اللہ رب العزت پا حق کی دا معلومات کولشی او پس دو معلوماتنا دا اقرار کولشی چې اللہ دیر لوی فضل او رحم کا صحیح انسانی اللہ پنے کو بندیانو کی او کا غنا فرمانی، لیکن دا اقرار دا ہر بندہ دا خلین روزی چدا اللہ ډیر لوی رحم دی. اللہ دې خپل رحم وکړي. او سره د دې اقرار نه او سره د دې معلوماتو نه دنیا کې انسان د صحیح لاره نه غلطه لاره اختیار کړي، دا ته معلومه چې صحیح لار دا ده چې دغې تعلق د الله رب العزت سره دی، دغې تعلق د الله د رحم او فضل او د احسان او د الله د رضا سره دی. او بیا هم د ډیرو مخالفتونو په وجه باندې او د باطل د ډیر زور د وجه نه دغه عقلمن انسان دغه نه صحیح لیڼ خطا شي، د صراط مستقیم نه واوړي. قرآن او سنتم دواړو ذکر کوي یو صراط مستقیم دی وعلى الله قصد السبيل الله تا چې کومه لار تللی ده هغه ډېره سیده ده ډېره صفا ده ومنها جائر او صبح کې کږې لارې هم دي دا وی غلطې لارې پېژنګلې د دین په لحاظ سره ډېر اسانه ده او دنیا خلق ته ګرانه ده دنیا کې چې د انسان خپل کم د معیشت او د اقتصاد ژوند دی چې دا وی تعلق د دې دنیا سره دی د دې ژوند سره دی د دې 24 غنټې سره دی چې ځان له پکې دې څه حاصلې نو هغه حاصلولو کې د توم دولاري دی کله دتا صحیح شه پلاس راشي نو شکر وباسي څنګه چې دا ډېر پګرانه ملاوي چې انسان ته په دې دنیا کې دد په ضرورتو کې دد ژوند په ضرورتو کې صحیح شه حاصل شي نو بده یې سکار نه چې ګرانو ډېر پیسې مې د لاس نه لاړې تو بدی خوشحالی چشی صحیح دی او صدا سی چیغی شی واخلی لیکن صحیح نئی حقیقت نئی سجن نئی بدی ډیر پیمانی زکا چی ہم یا پیسی در لیس لیلوڑی شی ہم صحیح شی حاصل نشو پلاس رانوے انسان پدی باند ډیر پریشان او د دین انسان زکه نه خلاصيږي نه کنه بچيږي چې د دې معلومات ګران دي که خلق ول سالمي مقرر کړي چې رسوچه شي ګور نه په دې طریقه به معلومه سوچ غوړي ګوري سوچه گبین گوری سونا گوری نو دا غی دا علامه دا دا علامه دا خویس علامه ندا دکا چه اللہ رب العزت دیو شید پار سنخا او دلیل نیوی لینو انسان بسو کی دیو تش پل تجربه کئی تجربه کل کامیابی او کل نی دیو گناہ نا پبل گناہ کے واقعی شی سوچا شی معلومین وی بوئی کا او دا تو عام بوئیول گناہ دے تا چی غوڑی بوئی ہیں تا چی بل شی بوئی ہیں او اگر دا خوراکی اگر کاغمی وی نخلق ازر پوزی لوسی یہ دا مسلمانا دور دا خپل دین نا نی خبر چی دا خود انسان کار نه دے دا وجدا په سلوري باندې ګرځي نو هغه دا چل کوي ته وجه د خوراک شی بوې دینه خو مانا شی و همغوی چې یو ګنا نه بل ګنا پیدا کی او چې شی سوچ نه وي او تی معلومات کینو ته په خپل تجربه پاوی کې کنه چیر دا وسنګ معلومه ما معلومات نکېږي څنګه چې په دنیا کې د قصې حال لے چې صحیح شی کم ملاوی ډیر په ګران ملاوی او غلط شی ډیر دی ارزه کې د قصې په دین کې ذات کار شوی ښا په دین کې ډیر لوی ګډون شوی دی رااله پکې راغلی دا ونومونه جدا جدا دي د دنیا کې ګډون تا غشوی لشی حدیث کرا دی چې لیس منا من غشا هغه سړی زموږ مرګره نه دی چې هغه سوچ شي نه خرسي نو ګډون پکې کوي پیغمبر وی دی زموږ مرګره نه دی نو چا مرګره دی ومن یعفو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین بیا بیا هغه مرګره دی پیغمبر خود خپل مرګرتیا نویست اعلان وکړه دیر سوار لس پینزل سو کال مخکی چلی سمن نامن غشا دغا سر ار سوک چی دی چی اوڑی روڑی دکان کی که پختون دی که پنجابی دی که غٹ دی و که نرے دی که خکل دی و که بدرنگ دی خلی سمن نا دی دمون مرگر ندی اوائی وطا که اوائی وطا نو داو پیسو دیتا غشویلش عجیب دین کی کئی ناغیتا تلبیس ہوئی داگر یدانم دے او اگدو علم دا کورنے نراغل دے دا عوامنا نا دکا قرآن چکلا داگر خلقو تاواز کئی نوی آہل الكتاب اے علمانو لما تلبسون الحق بالباطل دا کار مکوے کنا گڑون مکوے کنا تلبیس مکوے کنا دا خود ابلیس کار دے لما تلبسون الحق بالباطل ولی حق دا باطل سر گڑوے ندوارو کشتا دے دا دنیا پکارونو کے امشتا دا دین پکارونو کے امشتا او د دنیا د کارونو هغه معلومی کی نا دغی دا پاریس که خلقو پخپل تجربه سو معلومات کلی نکلی بی اوڈی را گران که پلاغیو مخیار دی ہاں دا دین اغا تلبیس اغا دیر پاسان معلومی کی اغا گران نده چتا دا معلومات کئی چی بدی دین کے تلبیس شوی دے گڑون شوی دے حق تے باطل ویلی دے و باطل تے حق ویلی دے سنت تے بدت ویلی دے و بدت تے سنت ویلی دے گناہ تے ثواب ویلی دے و ثواب تے گناہ ویلی دے نو دا دیر پاسان معلومی گی بولی دا غیر پار اللہ قرآن را لے گلے دے جب از دیکھے او گورن تاتا ہوئی دودھ دودھ او پانی پانی ذکر چی اگا حکم اللہ بیان کرے ہو چی دا دے زمان طرف نا اللہ ہوئی چی تاستکم دن نازل شوئے ناغی کے اس قسم لا شک نشتا اس قسم لا اگران والے پکی نشتا ذکر یو خو تو چار آوڑے دے ناغی یو دونو لسو شلنو انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وَوَحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ سلک خلق کو نہ دیکھا نا ٹولو دغا دین راوڑے دنیا تا سوجشے راوڑے اللہ پیغمبر پاک توی چماتا تم اغا وحی کلی دا چې دې دومره پیغمبرانو ته میکړې وا دې سوي چې ته نوې خبره کوي دې سوي چې دا سمخ کې چانه دی ویلي دروغ وي ټول پیغمبرانو پر ذکر کړو چې بس دا غي وحي او ستا وحي او شي دې کې فرق نشته دا صحیح شی دې چې ته ملاو شي الحمدلله دې وې شکر دې وباسي چمنګ تبدین کې صحیح شی سونه ملاو شو او چې کم پکې نور څه ګډون شوي دي نور څه خبرې شوي دي ای باطل او رنگ ولې د حق ورکړي نو معلوم شي. لیکن ګور هغه چاته معلومیږي چې هغه د خپل دین منشور دستور چې الله کمر علی ګلې میزان معیار دغې نو خبرې کړه چې دا غدارسنه مخکې ده دا غو د انسان د پیدایش پسې دویمه مسله ده. خلقه فقدره ثم السبيل يسره پیدایکو پټولو قوتونو باندې برابر کوم چې د پارکم ضرورتو بیا وتلار د دین اسانه کړم ثم السبيل يسره بیا وتلار د دین اسانه کړم چې تباسو وای چې زه نیم خبر تباسو وای چې ما تګران نه ډیر اسانه الله اسانه کړی دا حق یم د تقول دې چې دا حق دې د علامی دي د لوازمات دي د خصوصیات دي د دلیل دي د خلق دي ارسی وته بیان او دا بل طرف هم ورته بیان کړل چې دا غره بي دیني د ځان څخه نه ساته د دې بي دیني دا علامه ده د دې بي دیني دا خلق دي او د مشر دي دواړو طرف ویوتا امیر خولې چې دا امیر د باطل او د حق دوار نو کدی کې څوک ګډون کوي نو اسی به کوي خلکو ته معلومي دا به خلکو باندې نشي پټې دي یو خواغه انساني چې هغه بالکل ځان خبرې دسنه زانت مسلمان وی او د اسلام نزان نخبری زانت نیک عمل وی زانت عمل نخبری زانت دا اللہ بند وی او زانت دا اللہ دا قانون نا او دا بیان نا او دا دعوت نا او دا پیغام نا نخبری تسنگ دا اللہ بند وی سوک چی زانت دا جا بند وی دا و ټولر سو ته معلومي رسول الله بندوي ځان ته او ته د الله اصول او خبري او سو اوامر او نواهي ندي معلوم تبسو په جنګليو کې پہچان باو کې دنش کولې دا و چې الله کوم نصاب را لېګلې کوم پیغام را لېګلې کوم کتاب را لېګلې اخري بس چې هغه ونه تا ته په خپل معلومه شي حیران به پاتې شي چې دا قران سوې او دا خلق سکه تعالی رب العزت سوې او دا خلق په کوم روان تاباندې پریشانی نشي راتلې تاباندې تشويش په دین کې نشي راتلې ځکه چې قران سو په یو رنگ نه دا بیان کړی په یو طرز نه د بیان کړي هواي چې وکذالک نصرف الآیات الله وی دغه سې د آیاتونو او د دلیلونو د وحدانیت رنگ پر رنگ بیانوم نصرف الآیات تصریف کله په یو رنگ کله په بل رنگ کله بل دا سده پارا ولعلهم یشکرون دیده پارا چی بنده پوشی بنده خبر شی د خپل دین نه د حق او د باطل نه دیده پارا اللہ وی پیو طریقه نه پڑیرو طریقو بیانو انبیاء علیہ الصلاة والسلام دی چې کوم یو ډیر غرضی خبره کړی دا ډیر قیمتي خبره کړی دا ډیر موضوعن خبره کړی دا ډیر په وخت یې کړی دا ډیر مناسب یې کړی دا الله رب العزت هغه مونږ ته پیش کړی دا راغون کړی دی داسې د دې لپاره چې دا بندیان بیا دا ګیلونه کوي چې الله مونږ هو نو خبر شي نوې چې یوسف علی السلام په جیل کې په لو مرګرو ته دعوت ورکي او بیان ورکي او خبرې چې ګورې مرګرو سله پیدا شوې نه دا غي نه ځان خبر کین ما تعبدون من دونه الا اسمان خبرو کنه چې دا هوتي ار کې پراته دیغو پا مخلوق باندې اعتماد پیدا شوی نو کاراوتوی چې تاسو چې بندگی کوئ د چا نو تش نمونه دی نمونه حقیقت نشتا تش نوم دی ګورې اسما دی مسما او سره نشتا دا نمونه ول تاسو یې خري یا تاسو مشرانو باندې یې خي دلله طرفنا په دې باندې څه دلیل نشتا څه بیان نشتا څه ذکر نه دی راغلی د دې خلقو دلله په دین کې خبره دا ان الحكم الا لله اختیارات د الله دی دې دنیا کې زبل چانه چلیږي صرف د الله چلیږي مختصر خبری او سره کی ان الحکم الا لله سمرا چتا سو ګوره فیصله په دنیا کې کیږي دروازه روزي سمرا حادثي کیږي سمرا نوی نوی او ناشنا ناشنا کارونه کیږي دا ټول د الله الا لله دا هغه فیصله دي امرا اللہ تعبدو اللہ ایام امری کڑے دیں چھتا بلچہ بندگی بنا کوئے مگر صرف دا اللہ بکا دگا داغ دین دے دگا داغ حق دے دگا نازل کڑے دیں دگا دا پارے پیغمبران را لی گلی دی دگا دا پارے زمکا آسمان نا پیدا کلی دی ہر سچ دی نو دا دی مسئلی سر تپرات دی امرا اللہ تعبدو اللہ ایہ ذالک الدین القیم دین دا دے مضبوط دین دا دے حق دین دا دے اللہ و توی بس سمرا سانا خبر را چیتا گا نور پریدے چیتا دزاننا دخپل ذہننا و دخپل فکرنا او د خپل خیال نه سکړی دي دا خیالي سيزونه دي دا باطل سيزونه دي دا پکار ناراضي الله حق دي دا الله بندگی حق ده دا الله عبادت حق دي الله تعواز دا اصل دین دي ذالک الدین القیم نغه دومره آسان خبره وه دې کې چار څومره ګډون کړي دي خپل ځان یې اعلی کړي دي ځان یې تباہ کړي دي داغه بداخي الو چې ګنې زابو مو چلیږي هغه نه چلیږي ها باغه حل قبان به چلیږي چې هغه جزان نه خبر د دین نه هغه ته आवाज نه رسیدلې هغه ته قران نه رسیدلې دا ډېر کم خلقی چې هغه تنې رسیدلې هر چا ته رسیدلې ځکه نبی علیہ السلام ته چې د دې ذکر شو په سورې نام کې چې دې ستنه غواغوالي چې ته یو دعوه کې مدعی مدعی دا پار گواہ پکاری ستان گواہ والی نوی گواہ خو دیر لوی ذات تے دا سی چی سنگا وائی شک پکی نشتا دا خبر و زی پکی نشتا قل ایو شین اکبر شہادہ وائی وطا چستا سو پنیز باندی دیر لوی گواہ سوک دے ایو شین اکبر شہادہ نغی جزان صحبر چیب شاہد خوب دنیا کی ڈیر دی کا نا مجھے کمی او پکے لوئے دے اللہ پیغمبر پاک توئی چتو تو آیا ذرو تو آیا اسنا چددی دخلینا دبلچانم روزی قل اللہ شہیدم بینی و بینکم وے چ اللہ دے زما گواہ پیجنے دا گواہی صدا و اوحی الی ھذا القران دا دومره قران یې ما ته وحی کړ دا ما ته دا غو طرف ناراضی ها گواہی دا قران یې صلی الله علیه غلې ما ته صلی الله علیه غلې ما ته سویلې چې دا اون غاړه او په یو لاسو صندوقونو کې باندې کا د دینه بارونا خيجي کدا ستې نه خيجي نو کیمرا کې خو بخيجي کنه لهرونه وته نظر نه روان کې دا په یو ځای کې برکتونه برا وریږي رحمتونه برا وریږي نا نا نا دې ته پاره نظر لګلې دې ته پاره را لګلې لې انذرکم به و من بلغ چې تاسو په یو یروما بیان یې کوم تاسو ته دې کې د الله خبرې دې کې د الله امر او نهي ده دې کې د الله وعد او وعید دې لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ چتاسو يروم پدي سرا او هغه خلق چې دی ورته ورسي تر قیامت پورې نبی ویلو چې کوم خلق بختور خوش قسمت چغی ته دا قران ورسید نو یقین دیو کی چې لکه نبی علیہ السلام مونږ تراوې زمون دی کور تلاغی دست دو رازی نا حاضر ناظر نا دے اخو اللہ دے لیکن دا دنیا تراتلل سلو دا قرآن بیان لا دا قرآن دعوت لا دا توحید اعلان لا او چی کل قرآن یو کور تورا سید نو دا پاک راجم شو نو دست دوی چی دا پیغمبر را کدا خدا هغه میراسته دا څه شولا کچرا او به ویلو چې پاتې بنشي په دنیا کې داسې یو کور کاغه د غټو نه دی کده لوټو نه دی کده واخو نه دی کده ویختو نه دی مگر هغه توا دا قران ورسی خامخو بعز عزیز و ذل ذلیل چا تا با دا سو رسی چا اغیو پی دیر خوش آلشی اغیو بید زند پار عزتو گنی چا اللہ زمونگ دیر عزتو کن چر تا مونگا دا خورو نا پیدا او چر تا قرآن ناغی بی پی دیر عزت سر و آخلی او قبول بی کی او عمل با پیو کی وزل زلیلن اسوک بداسی چی خوخ بینی او منی کولی خونشی کنا مسئلہ خو بہت رسی کنا دیر با تنگی و دیر با پریشانی نا بدبخت خلق دی خود دی با روز تو کی گی نا دچانا عرضی تبازی دا حق او دا دینو دا اللہ طرفنا چلو ولا سمر انتظامات کړیو لولو انتظامات چې زما دا خبره خلق تورسی او دیتا پلار کې څه مشکلات نه وي والله خپل دینو را سوار چاته که قیامت کې دی ډیر وای کنه وای به دا څه ګور دی خو به دروغ وای کنه چې لو ان الله هدانی لکنتو من المتقین دا بدبخت خلق با قیامت کی وائی چکا اللہ ما تا ہدایت کرے وین نزبا ہم دی متقیان سراوما اللہ با ہم نے اعتراض کی دمر ظالم دخوا ویدا چی دمر جنتیان دی ادا دمر متقیان دی ادا دمر مسلمانان و مومنان دی نزبا ہم پکی ہم کنا تما کو جنت نه تنګې دو نو ولي وی ک الله هدایت کړي او ما څنګه دغه خلق ته او کومه ته اونې کو غوړي چې ما سره سبنی اتي و نو سوالونه دغه ډیر شوې دي کله دا سوال کړي چې کزي دنیا ته واپس کړم نو خوي دا مطالبه کومه اسوک باپ سو سن کئ چیا حسرتا اے افسوس الاما فررت فی جنب اللہ سما دا اللہ په حق کړي را کوتا ای کړي ما ولې اسن دی کړي دا په کوم له اخره چې خپل ګنا باندې خو اقرار وکړنه ښا ما ولې اسن دی کړي ابل بوی ما دنیا ته واپس کی ابل بوی کما ته ہدایت کړي و نو ولې بزو اللہ دا نور جواب نہ دیکھنے دا جواب اکڑا دکا حبر ایڈی را خطرناکا دا چی چاپی او سر کم ناستی کنا ناغیب او سر ام سر لکی چاو کنا کہ ہدایت اکڑے گنا اولی دا سو اللہ نبو لزت جواب اکا گورا بلا بلا دا ہوئی خوا ولی میں ہدایت نہ دیکھنے بدبختا قد جاءتك آياتي تات زما آياتنا راغليو فكذبت بها تحوي ذا نمنم وي ذا خذي كتاب نمني نمنم يخذ ذي ذا خلينا نمنم يسأل هذا ذي خلي سكيت ذي ذا خلينا نمنم دا جواب كي الله چه آياتنا راغليو كنو راغليو تو ما تا اللہ ہدایت نہ دیکھ رہے دیتا عمر آگلیو تا تا عمر آگلیو لیکن چی دیو آوری دو تو دی پی خوشحال شو دی پی آمناو سلمناو چی شکر دے چی اللہ مونگ تا رنا را مونگ خبر کو مونگ دا تیارو نویستو مونگ سا خبر مون خلقیر کا فقیر پا خلق بس روان از اندباد و مردباد باوی چی بس دا خلق دے و دا اسلام تو مون سا خبر شکر دے چی اللہ مون تخپل کتاب راو رسو او چی تا تا راو رسیدنو فکذبت بها واستکبرتا تاوی دا نمنم او زد دین خپویگم زما دی علم تاجت نشتا تاوی لیو کنووی لیو کیسوټو کې بوم راغلی ښا تا وی زمونږ دی علم تاجت نشته وکنت من الکافرین نو سمرا سانه حق او باطل نشي پیژندې خو پیژندې شي حق بیان وګوره او باطل بیان وګوره ته په خپل وای چې دا حدیث پاک کی رازی اگر تا حدیث دا جبریل ہوئی امام بخاری پاول دا خپل کتاب کی راوڑے دے چی نبی علیہ السلام ناستو صحابہ کرام ناستو یو ناشنا سڑے راوے اندا نبی علیہ السلام نے امتحان اغسطا استاذو کا نشیخ استاذ امتحان ناخلی نبی علیہ السلام ته وی چې مل اسلام خبر دې ته پارا کوم چې موږ سکو راغي سکړي لته چې زمونږ په جماعتونو کې او زمونږ په ادارو کې او زمونږ په مجلسونو کې سویل شي او د جبرئیل امین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په مجلس کې کوم خبره کیږي از دې ته وګورئ کنه دا ډیر ضروری خولي مونږ به فکر کوو کنه چې زمونږ د مجلسونو د غیظ مجلس په شان دي زمونږ د خبرې د غیظ خبرو په شان دي کنه زمونږ دې کیسه قائم پایې وي نشي نوې تاسو وکړو چې اسلام څه شی دی نبی علیہ السلام ورته وی چې ان تشهد الا اله الا الله اسلام کې لوم به خبره د کلمې دا چې بغیر د الله نه بل کار ساز نشته بل حاجت روا نشته وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت بیا ور پسې سلور بناګانې چموز دے زکاة تے حج دے روجہ دا دے اسلام جواب دیر صحیح بھی بیا تپوس کئی چمل ایمانو ایمان سو شیخے نبی علیہ السلام ورطوئی چی ان تؤمن التے ان تشہدوی لیو زکا اسلام اخکارا اعلان اقرار غواری نا په جواب باندې کیږي انت شاد ایمان د زنه شه دې تصدیق دې نو ان تؤمن بالله والیوم الاخر والملائکه والنبیین تر اخره پورې دې ته ایمان وي بیا توي چې مل احسان احسان ستوي نبی علیہ السلام ان تعبد الله کانک تراه چې د خدای عبادت داسې په حضور سره کې داسې په شوق سره کې داسې په سکون سره کې لکه چې تی ویني فلم تکون تراه فانه یراک او که دومره یقین نشي خاص کوله نو دومره وکا چې الله ما ویني کزي نو وینم نو ما ویني دې ته احسان چې دواړه پکې نه نابسېلا چې ته دومره په خپل عبادت کې خلوص نشي راوسته چې الله وینم اسی وسره خبرې کوم چې اياکا اياکا الله خاصه بندگی کوم خاصه باندې او دیمه مرتبه چې ما ویني دا خو بها مخاوې چې تا منځ کو عبادت ته وک نو دې پکې دارا وستو چې ژوندم نو دې پکې دارا وستو چې ما ویني رسول راتلی احسان اخلاص کوي نشي بیا ورته وی چې قیامت بکلې نبی نے سلام وی چې د چانه تپوس کيم ناغه په دومره خنه پويګيم لکه دا تاسو کوونکې چې په پويګيم ولیاو په جندل یو کنه ویته نه خبر نو زبرت څه خبر شم استاد ته نه خبر نو شاګرد به څه خبر شي مل مسئول عنها بعلما من السائل هاوی اشرات په د ذکر کوم اشرات اشرات په ذکر کړو اغزان لے اوکت بیان لے بیا بیواوی انشاءاللہ خواہ سڑے پاسے دو نبی علیہ السلام ردو ہو دو کہے واپس ہی کہے یہ سڑے ہو سکتا تمہارا قیمتی خبر ایک کولی واپس ہی کہے چنور خبر را سرو اگر ڈیرو گرزے دو سڑے نو کن وہ صحابہ کرام ندی خبر چی دا سنگو پس پینا ڈاگا باندے نبی علیہ السلام وی دا جبریلو سلر آگلیو دل راغلو چې تاسو ته خپل دین خو نیره مونږ منور سو وایو چې دا دین خدای په سوسو شړتا باندې مونږ ته را رسول دی کنه همونګ په یاسې په ونه شو چې دین څه شی دی او کوه چې تاسو چې ګورې دین عقیده ده دین توحید ده اسلام او ایمان د دې او په هر حدیث کې ورسره راځي چې انت عبدوه ولا تشرکو به شیئا دا الفاظ په دې حدیث کې راغلي د جبرئیل په دې کې نمونګه خدین او پیجن پس چې د توحید نیمه پکې چې الله وحدانیت بمانی د شرک ردی پکې چې خلق او شرک مکوئ شرک دی تویل شي الله شرک نه معاف کوي مشرکان الله نه معاف کوي چې دا پکې اتباع د سنتو کې د پیغمبر په طریقه کې او داغه په قول کې او داغه په فعل کې داغه په هر حرکت او سکون کې زمونږ د پاره ډیر لوی پیروي ده نو چې دا خبره پکې نو دا حق دی دا دین دی او چې دا خبره پکې نه نو دا دین نه دی بس کار څومره آسان شو په جنگلی چته کې نه یو ځای کې یو مجلس کې یو اجتماع کې یو جمع کې او یو بیان کې نو په دې شرط باندې کې نه چې زه اورم چې سدي نو کتا پکې توحید نوم واورېدو تا پکې د شرک رد واورېدو تا پکې د رسم او رواج رد واورېدو نو الحمدلله او شکر او باسا چې حق تکې ناستم د الله دین تکې ناستم عجیب غنټو غنټو باندې تکلیف تقریر وشو او بیان وشو او نفسیاتی بیماری په ګډه رو خلق باندې لګید اب هغه کې د توحید نمنو هغه کې د شرک نمنو هغه کې د سنت او د بدعت نمنو هغه کې د رسم او د رواج نمنو د دې رات پکې نو استغفار وکړي الله وخت می خراب کو دا سبوجو تکې ناستم دا سکو تاو بتاو تکی ناستم دا خبر خمال ادین خیر آزی مثالونام پیش کولشم دوڑی پکی امیشتیشم هر سکولشم یا خدا وقم خراب شو وقم خراب شو نو مطلب داو چه حق و باطل نشی پی جنده سو دین و بی دینی نشی پی جنده سو ان الدین عند اللہ الاسلام دین دا اللہ پنیز توحید دے لند خبر دا دا نتو وورا کنا داستا دا جمعی پرد بان دے نا چی غیروری چیوی دیشت حضورو نکی او تانیش لی کنا یہ سڑی ہوئی دے کسا دے خبر ہو کا دا اللہ حق بیان کا مخلوق تا سخیر او رسوا مخلوق تا دا دین او دا توحید خبرو کا او دا شرک ردو کا دا دین دے نو تو بیانو نکے بیانو نکے او دا پیغمبرانو پنمونو نمالے گی او حق پا کی نشتا او دین پا کی نشتا گوار چی یری گی دا دی نم نکا ولی سچر لپو دیکی توحید نم ولی ناخلی یری گی تینا پا شرک باندی رد ولی نکے پا بیدتا و پرسم و رواج رد ولی نکے ام اخلوق اجزان پا کن خط دیکھا نو مونږه وای چې د دنیا په سيزونو کې هم غډون شوه دي په دا غي معلومات ګران دي چې ته معلومه نو کله به په کاغذ باندې چې کله وو ته تیلې وې کله به بویا یې چې دا څنګه معلومیږي خود دین را غډون اړیر پاسانه معلومی چې قرآن راوالي او دې کې د پیغمبرانو دا بیانونه او دا دعوتونه او دا پیغامات راځي نو تاسو په خپل پوهه شي چې ها چوی ما خو غل او ساز په جندو په قران سره غل او ساز په قران سره په جندیش واخر دعوانا